दुश्मन सूली टंगे नहीं जाते खून बिच गर्मी सीने बिच जोर किसे तो मंगे नहीं जाते खून बिच गर्मी सीने बिच जोर किसे तो मंगे नहीं जाते खून चीनी गर्मी सीने चीनी जिगरा ओनू पंजाबी च कहंदे आपां फकरा खून चीनी गर्मी सीने चीनी जिगरा ओनू पंजाबी च कहंदे आपां फकरा चली जी कुड़ी फसा के फोन ते समझ दे ने बड़े बन गए ने यंकी एक हाथ अदिया ते दूजे हाथ फैंसी नशे नुशे करके कोई बने दा नी सूरमा नेड़े आके गल करो दूरो दूरो कूरना रुतबा इस छोटा बट उच्चे ने विचार करा छोटे आनू प्यार बटे आदा सत्कार यारिया नू जो समझे संदा जुत्ती थले रखिए बंदा ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੁਕਰਾ।